Cheche za moto, moto. Milio ya risasi wakisha moto, moto. Huu ni wakati wa kulipisha kisasi, kisasi. Cheche za moto, moto. Milio ya risasi wakisha moto, moto. Huu ni wakati wa kulipisha kisasi, kisasi. Kubadilishwa sitaki, ilipeni yangu bunduki. Green Birds Media inawaletea kalima kuhusiana na tukio la Masjid Musa kutoka kwa Sheikh Abu Nabhani Al-Muqdishi. Anwani yake, sema kwa vitendo, sema hakuna tena usalama. Inalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة قال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ndugu waislam, yaliofanyika Masjid Musa yalikuwa ni mambo ya kusikitisha mno, ni mambo kutia majonzi kila muislamu, ni mambo ambayo ya kumuondoshia raha kila muislamu mwenye imani hata kama kidogo kwenye moyo. Ni mambo ambayo ukiangalia raha inakutoka. Makafiri waliingia kwa nguvu msikiti Musa, msikiti wa mashuhada, msikiti ambao umekuza jihadi ikafikisha jihadi ya Kenya mpaka ilipo leo hii, msikiti ambao una historia ndefu sana. Makafiri waliingia kwa nguvu wakaua waislamu wengi pale, wakawaua ndani ya msikiti, hata hawakuwatoa nje, hawakubagua vijana, hawakubagua wazee, wala hawakubagua watoto wala wanawake, waliwaua hivyo hivyo. Waislamu wengi wamekufa, na idadi inavyosema wamepita zaidi ya 20, na wengine wako katika hali ya mahututi hospitalini, mamia wamefungwa. Haya yamefanyika mnamo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2014. Mambo ya kusikitisha sana. Huu adui makafiri walikuwa nao hata kabla yetu sisi. Atuarifu Mwenyezi Mungu katika Qur'an, katika suratul Baqara aya 109, sema wadda kathiru min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq. Wengi miongoni mwa watu wa kitabu wanatamani lau wangekurudisheni nyinyi muwe makafiri baada ya kuamini kwenu, kwa ajili ya uhasidi uliomo ndani ya nafsi zao baada ya kusha pambanukia haki. Asema aidha Mwenyezi Mungu katika Qur'ani suratul Baqara katika aya 217, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, wala hawatoacha kupigana nanyi mpaka wakutoeni katika dini yenu kama wakiweza. Vile vile Mwenyezi Mungu atuambia katika suratul Maida aya 59, sema enyi watu wa kitabu, hivyo mwatuchukia kwa kuwa tumeamini Mwenyezi Mungu na tulioteremshiwa na yaloteremshiwa kabla, na kwa kuwa wengi katika nyinyi ni wapotofu. Ni uhasidi waliokuwa nao makafiri, wametuulia watu wengi, wametuulia maduati, wametuulia sheikh, wametuulia mashekh wengi, na wakaua wengi hata idadi yao ambao tujui. Wamewateka nyara wengi hata tujui wako wapi mpaka leo. Ama kwa vijana wa Masjid Musa na vijana wa Kenya na Waislamu kwa ujumla, nawaambia sabran. Hii ni sunna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Mwenyezi Mungu katika suratul Ankabut aya kwanza mpaka aya 3, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim. Je, wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema tumeamini nao wasijaribiwe? Hakika tuliwajaribu waliokuwa kabla yao, na kwa yakini Mwenyezi Mungu atawatambulisha wale waliokuwa wa kweli na tawatambulisha walio waongo. Ndugu Waislamu, naambia giza kikizidi kutanda ndio alfajiri huwa imekaribia. Atuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Imran aya ya 166 mpaka 167, asema kuhusiana na tukio la Uhud, wama asabakum yawma altaqa aljam'an fa bi'idhni Allah waliya'lam almu'minin waliya'lam alladhina nafaqu na aliyokusibuni siku yalipopambana majeshi mawili yalikuwa kwa idhni ya Mwenyezi Mungu, na ili awajue waumini na ili awapambanue waliokuwa wanafiki. Asema katika suratul Imran kuhusiana na wale waliozungumza vibaya ndugu zao waliokwenda jihadi na kwa waliokula, asema Mwenyezi Mungu asema, alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadaru an anfusikum almauta in kuntum sadiqin. Hao ndio waliowaambia ndugu zao na wao wenyewe wakakaa kitako, lao wangelitutii wasingeliuliwa. Asema Mwenyezi Mungu, sema ziondoleeni nafsi zenu mauti kama mnasema ukweli. Hii ni aya 168 ya suratul Imran. Mwenyezi Mungu asema kuwa kuhusiana na watu, kama kweli yani mwasema kweli, ziondoleeni nafsi zenu mauti kama mnasema kweli. Walo uliwa Masjid Musa ni mashuhada kama anahsabu wallahi hasib. Mwenyezi Mungu amewachukua mashuhada kama anavyosema, takhidha minkum shuhada. Mashuhada huchaguliwa, ni kiwango wafika ndo Mwenyezi Mungu akuchague kama shahidi. Na Mwenyezi Mungu asema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Wala msiwadhania wale walio kwa njia Mwenyezi Mungu kama maiti, bali ni wahai na kuna Mwenyezi Mungu wao, Mola wao mlezi na yowaruzuku. Mkweli twahuzunika wale walio Masjid Musa, hata kama ni mashuhada twahuzunika sisi wanadamu. Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa Hamza bin Abdul Muttalib ni sayyidu shuhada. Yeye yajua Hamza bin Abdul Muttalib ni mbora mashuhada, lakini hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na huzuni, na tuwajua sote katika sira. Huo ni utu, ni ubinadamu ambao tuliokuwa nao. Sasa itakuwa vipi sisi ambao hatujui watu wetu wako vipi? Lakini twadhania yani husnul dhann, inshallah Mwenyezi Mungu atakubali kama mashuhada na Mwenyezi Mungu atuunganishe nao. Solution nini yashafanyika? Mambo yashafanyika, solution nini? Mashekhe kwa wengine wako wazungumza wasema, oh yatakana watu wafanye tahadhar, oh yatakikana sasa yani watu wajichunge zaidi, ni hivi ni vile sijui nini. Watu washauliwa, lazima mambo yafanywe, lazima makafiri wauliwe kama anavyotuambia Mwenyezi Mungu. Lakini kabla hayo Mwenyezi Mungu asema lazima tujitayarishe kama anavyosema katika suratul Anfal aya 60, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. بس waandalieni nguvu kama mwezavyo na kwa farasi waliofungwa tayari ili kuatisha maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zenu na wengineo ambao hamwajui, lakini Mwenyezi Mungu anawajua. Asema katika suratu Toba Mwenyezi Mungu kuhusiana na makafiri, asema wa innaka thu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Na wakivunja viapo vao baada ya kuahidi kwao na wakatukana dini yenu, basi piganeni na waongozi wa ukafiri, hakika hao hawana viapo vya kweli, huenda kwa hayo wakaacha. Sasa wa makafiri watakana, hawa polisi husema ni usalama, ni utumishi kwa wote, watakuwa kilinda watu wote, hawabagui Muislamu na kafiri. Kwa vipi sasa leo waislamu kwa vipi kama si chuki? Sasa ndo Mwenyezi Mungu asema akija kivunja vyapo vao piganeni nao. Asema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, aendelea katika sura At-Tauba, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marra atakhshawnahum fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Asema je, hamtapigana na watu waliovunja vyapo vyao na wakawa na hamu ya kumfukuza mtume, nao ndio waliokuanzieni mara ya kwanza? Je, mnaogopa? Mwenyezi Mungu auliza, je mwaogopa? Basi Mwenyezi Mungu anastahiki zaidi mumuogope ikiwa nyinyi ni waumini. Aendelea tena sema, qatiluhum yu'adhibuhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Piganeni nao Mwenyezi Mungu awaadhibu kwa mikono yenu na wahizi na akunusuruni mwashinde. na avipozi vifua vya kaum ya waumini. Tutaka kuponesha vifua vyetu. Mtuambie tufanye tahadhar. Mashekhe mwelekea wapi mashekhe? Mashekhe atakikana mchukulie mambo serious. Strategy ya namna kufanya. Watu wajipange katika makundi ya watu wano watano. Waanze istiadad. Waanze kujitayarisha. Watu waanze matraining. Si training kubwa kubwa. Tafuta bunduki AK-47. Tafuta bastola. Utapata kokote. Ukisha pata watano. Kodisheni room. Mwanze kujifundisha namna kuifunga-funga na kuifungua-fungua. Muijue hiyo bunduki namna kuitumia kwa upande wa theory. Baada ya hapo, ikishafikia muwe nyote mwajua, muondoka siku moja, muenda nje ya towni, kokote kule mashambani, ndani-ndani, ambako milio ya risasi haisikiki. Mwanze kujifundisha shabaha. Mufanye hivyo kama kwa mwezi ama miezi miwili hivi mua mafanya hivyo. Na mkwe na siri ya hali ya juu. Mtakuwa mkosamwe. Mkodishe rumu lakini mtumie hikma katika kodisha pia mkwe na siri ya hali ya juu. Mtu akiwa mmoja itakuwa ni aula zaidi. Kwa ajili ya pia usalama. Namna kupata silaha. Bunduki, bastola, grenade hizi utazipata kokote kwenye vita. Mombasa iko karibu na Tana River ambako kulikuwa na vita. Hizi silaha zapatikana kwa urahisi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamuni zitafuteni. Fanyeni tu hatua ya kwanza, chukueni tu hatua ya kwanza na Mwenyezi Mungu atawasaidia. Pointi ya tatu, namna kujiandaa. Inspire Magazine imeeleza namna ya kutumia bunduki, AK-47, bastola. YouTube kuna na internet imejaa videos nyingi sana ya namna kutumia hizi bunduki na nini. Na namna kutengeza bombs hizi ndogo ndogo. Kutumia na vitu vidogo vidogo. Namna kujiandaa. Kwa hivyo ni Inspire Magazine na internet na YouTube. Utapata ni information mzuri sana. Namna kupata pesa. Pesa ni kwenye ghanima. Kama wazapata pesa zingine kutoka kwengine au la zaidi. Yani kama kuna mtu ambaye atajitolea, ajitolea, wasaidia. Lakini ghanima ndo mzuri zaidi ambayo ni halali. Kafiri yote ambayo yuko Kenya pesa zake na mali yake ni halali na hii imehalalishwa na fiqh. Yeyote ambaye amesoma fiqh vizuri yajua hukumu ya kafirul harbi. Tumieni fursa yoyote ile kupigana jihadi katika maandamano yote, hata ikiwa ni maandamano ya madaktari. Nyinyi mtumie fursa yoyote, ingia katika maandamano, rusha grenade kwa mapolisi, huo hiyo pia ni jihadi. Kwa mandugu zetu ambao wako katika intelligence, ambao fanya NSIS na nini, tuwaambia tafadhalini mutoke. Ama sivo, mwe munasaidia vijana na mujahidin katika information. Mutoe information ya wale watu ambao washikashika Waislamu, ambao wajulikani wanakoishi na picha zao, mutusaidia nazo, zitieni katika internet. Wale ambao katika jeshi, ni aula zaidi muwafundishe mandugu zenu. Mujaribu sana kuwafundisha mandugu zenu namna kutumia silahati. Katika kuwa, muwe na priorities. Anzeni na wale mashekhe wanafik ambao kumekuwa na uhakika kuwa ni wanafik kwa saidi ya makafiri kwa pigia Waislamu. Hii ni jumaa ya maulama mwenye kumsaidia kafiri kwa namna yote ile. Hata kama ni kwa maneno tu, huyo ashartadi na afaa ulio. Hii ni jumaa ya maulama. Utaipata ijma' inaletwa na Ibn Hazm, ijma' pia inaletwa na Sheikh bin Baz. Utaipata mwanze nao mashekh. Baada hapo polisi, kokote atakapopatikana polisi yote auliwe. Sana nendeni kwa mapolisi makafiri, wale wengine za kuwa bado hata hajui haya masala vizuri. Kama hana wadui wote mwacheni, kama ni Muislamu mpatie tu ni ile husna zake, lakini kama ni kafiri kichwa kiende. Kwa sababu gani naambia mapolisi waulio? Kwa sababu ni rahisi kuwapata. Baada hapo NSIS na mapolisi wote, yani kwa ujumla wote, sasa mkwenda ni kwa mpangilio huo. Baada hapo mtu akuwe na siri ya hali ya juu. Siri ya hali ya juu na ndio kila kitu. Msiamini kila mtu ndugu Muislamu. Na juu ya hayo yote, leta dhikri kwa wingi. Husnul Muslim iwe mfukoni saa zote na usome sana. Uswali fajri katika jamaa. kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuwa katika dhima ya Mwenyezi Mungu. Na pia ukuwe na wafanya adhkar, waleta adhkar, soma surat al-ikhlas na muadhatain, kula udhubia bin nasa, kula udhubia bin falak, mara tatu tatu kila moja, usubuhi na pia jioni, zitakulinda na kila kitu. Jukumu maulama. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'an, subhanallah, wa ulama yani walivuacha kazi yao, mambo yamefanyika sasa na wamenyamaza tu. Na Mwenyezi Mungu asema la tubayyinunahu linnasi wala taktumunahu. Lazima mtawabainishia watu wala hamtokificha. Asema Mwenyezi Mungu katika sura At-Tauba. Watu maulama, kuna maduaat na maulama wengine walaumu vijana. Qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Sema halitusibu ila alilotuandikia Mwenyezi Mungu. Yeye ndio mula mlezi wetu na waumini wamtegemee Mwenyezi Mungu tu. Katika sura At-Tauba. Katika sura Al-Imran azungumzia tena wale ambao waliozungumzia vibaya mandugu zao. Asema Mwenyezi Mungu tena yuwaonya. Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina kafaru wa qalu liikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit wallahu bima ta'maluna basir. Enyi mlioamini msiwe kama wale waliokufuru na wakawasema ndugu zao waliposafiri katika nchi au walipokuwa vitani, wangelikuwa kwetu wasingelikufa na wasingeliuawa, ili Mwenyezi Mungu afanye hayo, yani haya maneno, kuwa ni majuto katika nyoyo zao, na Mwenyezi Mungu huisha na hufisha, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyaona miatendayo. Kwa waumini nasema, ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib. Haiwi kwa Mwenyezi Mungu kuwacha waumini katika hali mlionayo mpaka pambanue wabaya na wema. Suratul Imran aya 179. Waswahili wasema, heri mvua inyeshe pajulikane panapovuja. Mvua ishanyesha na tushajua panapovuja. Vijana tuataka damu za vijana za mandugu zetu zilipizwe. Mshairi asema, twauliwa kama nzi, katwa tuna thamani, umeshukiwa gaidi, risasi hizo kichwani, tukumbuke zetu enzi, tunze tuni vichakani. Mwingine akasema, ya khaidini ya himiza, jicho kwa jicho lipiza, kunyamaza kwa umiza, machozi si ya kupoza. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Majosi si ya kupoza.